أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام جگر کی بیماریوں سے منسلک ہے اور آج ہم آپ کو سورائسس آف دا لیور، یعنی کہ جگر کے اندر ایسے ریشے جمع ہو جانا اور اس کے بعد انلارجمنٹ آف لیور کے بعد جگر کا چھوٹا ہو جانا، یہ بیماری ہوتی ہے جسے ہم سورائسس آف دا لیور کہتے ہیں. گو کہ میں نے کل بھی اس بات پر آپ کو آگاہ کیا تھا کہ ہم چھوٹی چھوٹی بد پرہیزیاں کرتے ہیں اور جگر کو بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہماری روزمرہ کی غذاؤں کا شامل ہونا اور اس میں چٹپٹی چیزیں، مسالہ دار چیزیں، خاص طور پہ لال مرچ کا زیادہ استعمال نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. وہ لوگ جو کہ بہت تیز مرچیں کھاتے ہیں، یعنی کہ ان کے حلق سے عموماً جب اگر مرچ نہ ہو تو کھانا اترتا ہی نہیں. دیکھیے، میں آپ سے ایک مختصر سی بات یہ کروں کہ لال مرچ گو کہ اچھی بھی ہے اور کہیں کہیں پر ہمارے لیے دوا کے طور پر بھی کام کرتی ہے، لیکن اس کا بیجا استعمال جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. آپ لال مرچ کا استعمال بہت ہی کم مقدار میں، بہت ہی ہلکے مقدار میں، چونکہ ہمیں ایک ذہنی طور پہ، ایک نفسیاتی طور پہ یہ ہمارا ہے کہ اگر سالن کا رنگ لال نہیں ہوگا تو وہ سالن نہیں ہے، اور اسے ہم نہیں کھاتے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو یا جیسے بھی لوگ ہوں. وہ رنگ جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ تر لال ہی پسند کیا جاتا ہے. تو اس سے دیکھتے ہوئے جو لال مرچ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس میں ملاوٹ جب کرتے ہیں لال مرچ میں، تو کچھ ایسے کیمیکلز ڈال دیتے ہیں جو آپ کی پسندیدہ لال رنگ کا کیمیکل اس میں زیادہ ہوتے ہیں. اب لال مرچ کا نقصان تو آپ ایک طرف رکھیے، لیکن اب نقصان آ گیا جو وہ لال مرچ ہم بازار کے استعمال کرتے ہیں اس کے کیمیکلز کا، کہ اس میں جو کلر دینے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو اچھا رکھنے کے لیے، اس کو پریزرو کرنے کے لیے دو تین کیمیکل استعمال ہوئے، بنیادی طور پہ وہ جگر کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں اور سبب بنتے ہیں جگر کو شرنک کرنے کا. جگر کے اندر ریشہ دار ایسے چیزیں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جگر کو نقصان دہ ہوتا ہے. تو طے یہ ہوا کہ لال مرچیں کا استعمال بازار کی جو ہے وہ ترک کیا جائے. گھر پہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں، گھر میں اگر آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے جو ثابت مرچیں ہوتی ہیں اس کو اس گرائنڈ کر لیں اور ایک چٹنی سی بنا کے رکھیں، جب بھی آپ کو سالن میں ڈالنا ہو وہ ڈال دیجئے. صحت کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے. اسی طریقے سے تمباکو نوشی کا استعمال، اس میں خاص طور پہ جو ہم استعمال کرتے ہیں منہ کے ذریعے، اس میں پان بھی آ جاتا ہے، اور تمباکو نوشی میں جو مختلف قسم کے تمباکو آ جاتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ عموماً آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو جراثیمی پیچش ہو جاتی ہے، اور امیبیائی پیچش بھی اس کو کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کچھ کھاؤ، ذرا سا آپ کچھ لیتے، فوراً جو ہے لوز موشن جسے ہم کہتے ہیں وہ مسلسل پورے سال رہتے ہیں بہت سے لوگوں کو. تو ان کا بھی جو اس سے لنک ملتا ہے وہ سورائسس آف دا لیور کا لنک ملتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا لیور کو چیک کرائیے. اسی طریقے سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کا ہاضمہ خراب رہتا ہے، کہ یہ ہوتا ہے کہ سب مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. اس کی ایک وجوہات تو بڑی طویل فہرست ہے، لیکن اگر ہاضمہ مسلسل خراب رہا، ایک دن آپ نے فرض کیجئے کہ بازار کی چیزیں کھا لیں، دوسرے دن آپ کا ہاضمہ خراب رہا، آپ نے دوسرے دن جو ہے وہ سب علاج کیا، آپ نے سونف کا پانی پی لیا تو وہ ٹھیک ہو جائے تو اوکے. اگر وہ مسلسل چلتا رہے ہاضمہ خراب، تو اس کے معنی آپ کو جگر کا کوئی مسئلہ ہے، سورائسس آف دا لیور کی کوئی پارٹ ایسا ہے جو خراب ہو رہا ہے، اسے آپ دیکھیں. اسی طریقے سے سفلس یا آتش جسے ہم کہتے ہیں، وہ مرض بھی اس کا سبب بنتا ہے کہ عموماً جن لوگوں کو آتش کا مرض ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، لیکن وہ بھی سبب بنتا ہے گا سورائسس آف دی لیور کا. تو یہ اسباب میں نے بتائے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں. اور اسی طریقے سے ہیوی ڈوزز بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کو قرینے سے گزارنے کے لیے آپ نے تمام اچھی غذائیں لینی ہے. تو بعض دفعہ بازار کی غذائیں مسلسل کھانے سے اور جسم میں کمر میں درد ہونے کی وجہ سے آپ ہیوی ڈوزز لے لیتے ہیں کہ صاحب میں فلانی ایم جی کی جو ہے ٹیبلٹ کھا لیتا ہوں تو اس سے بڑا اچھا ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی. تو وہ زیادہ استعمال کرنے سے بھی جگر کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں علامات جو ہیں، اس میں سب سے پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت جی متلاتا ہے اور صبح اٹھتے تو ایسا لگتا ہے کہ وامٹ ہوتی ہے، ناشتہ نہیں کرتے. اس میں بچے بھی شامل ہیں کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ صبح ناشتے کیا ہے اس کو کرتے ہی نہیں، اسکول چلے جاتے ہیں. تو عموماً جی متلانا، کہ جو جی متلاتا ہے جسے متلی کہنا چاہیے، وامٹ کہنا چاہیے، تو وہ ایک چیز ہوتی ہے، سینے کے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. اگر آپ کو ایسا ہو رہا ہو مسلسل، بات یہ ایک دو دن کی نہیں کر رہا، تو آپ سورائسس آف دی لیور کے پیشنٹ بننے کی طرف جا رہے ہیں. اسی دیکھیے. اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صبح اٹھنے کے بعد وضو کرتے ہوئے یا ٹیتھ کرتے ہوئے جب وہ واش بیسن پہ جاتے ہیں تو ان کو الٹی سی آتی، کچھ اندر سفید رنگ کا پانی یا ایسا جو ہے وہ متلی کے طور پہ ان کے منہ سے نکلتا ہے. تو اس کے معنی اگر آپ کو ایسا ہے تو بھی آپ سورائسس آف دی لیور کے پیشنٹ بننے کی طرف جا رہے ہیں. اسی طریقے سے اس کی جو بڑی اہم نشانی ہے، ڈاکٹرز یا حکیم جو دیکھتے ہیں وہ آپ کی زبان دیکھتے ہیں کہ زبان میں اگر میلا پن ہے، زبان آپ کی بالکل کلیئر، جسے کہنا چاہیے گلابی چمکتی ہوئی جو ایک زبان ہونی چاہیے صحت مند آدمی کی، تو وہ نہیں ہوتی. کہ بچیاں ہوں یا بڑے ہوں، ان کی زبان میں اگر میلا پن ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جگر کا کوئی مسئلہ ہے. اور دوسرا زرد رنگ، جن کا پیلا رنگ عموماً رہتا ہے، کیونکہ سورائسس آف دی لیور کا جب اٹیک ہوتا ہے اور جس میں میں نے کہا کہ جگر چھوٹا ہونے لگتا ہے، تو وہ بعض دفعہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ رنگ پیلا ہو کے اور جانڈس کی طرف آ جاتے ہیں، یرقان ہو جاتے ہیں. تو یہ جگر کی بیماریوں میں سے پہلا اسٹیپ ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا. اور انشاءاللہ اس پہ ہم اگلے ہفتے پروگرام بھی کریں گے کہ جو ہم ہیپاٹائٹس، جو ورم جگر ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا تدارک کیسا ہو سکتا ہے، اس کا بچاؤ اس سے کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بدھ اور جمعرات کو ہم ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں، جو کہ پوری پاکستان میں کافی جگہ پر پھیلا ہوا ہے، اس کے بارے میں اہم دو پروگرام کریں گے. آج جو سورائسس آف دی لیور کے لیے جو ایک نسخہ میں دینا چاہ رہا ہوں، صرف ایک منٹ لوں گا. گھی گوار کا جو جیل ہوتا ہے، اگر گھی گوار کا جیل تھوڑا سا لیجیے اور نوشادر اس میں ڈالیے، جیسے 10 گرام جیل لے لیجیے اور اس میں 1 گرام نوشادر ڈال کے اور وہ آپ رکھیں، وہ میلٹ ہو جائے گا، پانی سا لگ جائے گا، اس کے 2-2 قطرے صبح شام لیجیے. یہ آپ کیجیے، یہ بہترین علاج ہے اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے. اس پر مزید بات بھی کرتے ہیں. یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر موجود بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں سائرہ بات کر رہی ہوں، بہار سے. جی فرمائیے، کیا سوال؟ جی مجھے نا 2 سال سے نا مطلب نا بلغم کا پرابلم ہے، اور نا میں نے دوائی بھی لی تھی لیکن اس سے نا میرے سے یہ ہوا کہ بلغم تو نہیں، لیکن سانس کی تنگی زیادہ ہو گئی ہے. اچھا. میں نے حکیم کی دوائی لی، اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا ہے مجھے. بھاپ بھی مسلسل جا رہی ہے لیکن نا بلغم مطلب خارج ہو رہا ہے اور نہ ہی میری سانس کی تنگی ختم ہو رہی ہے. اچھا. اس پرابلم سے میں بہت پریشان ہوں. چلیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. اپنی عمر بتا دیجیے. یہ پوچھنا تھا کہ نا اگر کسی نا حاملہ عورت کو مطلب یہ پرابلم ہو تو کیا مطلب بچے کو بھی؟ آپ اپنی عمر بتائیے بیٹا پہلے. میری عمر 22 سال ہے اور میں شادی شدہ ہوں. 22 سال ہے نا، چلیں ٹھیک ہے. پریگنینسی میں بھی یہ لے سکتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب بھی آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں رابعہ بات کر رہی ہوں بہاولپور سے. جی رابعہ، سوال بتائیے. حکیم صاحب میں نے آپ سے 3 سوال کرنے ہیں. ایک تو مجھے نا ہاتھ پاؤں میں بہت درد ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں اور گردن کے پیچھے اور بازوؤں میں. ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ اگر میں آپ سے پوچھنا گٹھیا کا इलाज है हकीम इस्मत में, गठिया का मुकम्मल इलाज, गठिया का मुकम्मल इलाज है जी इस्मत जी में। जी और दूसरा इसका सवाल मैं ये पूछना कि डॉक्टर ने कहा कि अब घुटने खत्म हो चुके हैं, घुटने खत्म हो चुके हैं यानी कि एलोपैथी डॉक्टर ने कहा है, तो आप मुझे बताएं कि हकीमत में क्या इसका इलाज है कि मतलब घुटने वगैरह सही हो जाए। राबे साहबा आपकी उम्र बताइए। 38 साल है। 38 38 है, ठीक है, तीनों सवाल आपके लिख लिए, आपको जवाब देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, हकीम साहब, मैंने ना कॉल पहले भी की थी एक महीना पहले, मुझे जोड़ों के दर्द का मसला है, लेकिन वो मुझे क्लियर आपके वो बात की समझ नहीं आई थी। मुझे जोड़ों के दर्द का मसला है और डॉक्टर साहब ने कहा था आपको गेंठी है, ठीक है, तो वो मुझे कोई इलाज बता दें। मैंने होम्योपैथिक काफी इलाज किया लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा, पाओं को और घुटनों को बहुत ज्यादा पेन है जिससे मेरा चलना फिरना बैठना बहुत मुश्किल हो रही है, और मेरी 32-33 साल उम्र है इसी के लगभग। नाम बताइए, नाम बताइए। अदीबा, अदीबा है मंडी बावल दीन से। तो एक मुझे मोटापा इतना ज्यादा है और पेट मेरा बहुत लटका हुआ है ना, तो कुछ कहते हैं कि मोटापे की वजह से आपको पता नहीं जोड़ों के दर्द का मसला है, मुझे मोटापा है और पेट मेरा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ और लटका हुआ है, हाइट बिल्कुल छोटी है, तो इसका कोई इलाज बता दें। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी हम मुल्तान से बोल रहे हैं। जी नाम बताइए। जी रबिया। रबिया मेरी बच्ची का। अच्छा सवाल बताइए। 22 साल है जी उसके ना, ये बहुत ज्यादा बाल आ गए हैं गर्दन के नीचे और पूरे जिस्म पे। अच्छा अच्छा, अनवांटेड हेयर्स हैं जी, और उसको भूख वगैरह भी इतनी ज्यादा नहीं लगती, आंखों के नीचे हल्के भी हैं। डॉक्टर साहब प्लीज कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं। हार्मोन्स का भी मसला बाज दफा होता है, मैं आपको तफसीली जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक, वहाँ पास एक कॉलर और मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से? मैं मियांवाली से बात कर रही हूँ। जी हाँ, नाम बताइए। बेटा 10 साल का है, उसे झटके लगते हैं, उससे डॉक्टर कहते हैं इसे आराम मगज का मसला है। अच्छा, उसका आराम मगज ठीक नहीं है। तो कब से है प्रॉब्लम उसको? ढाई महीना का था जो इसे झटके लगते थे। तो अभी बच्चा नॉर्मल है, स्कूल जाता है? आप 10 साल नहीं, स्कूल जाता है, नॉर्मल बच्चा है? 9 साल का हो चुका और 10 माह शुरू हुआ। ठीक है, हमारे पास से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी अकीम साहब, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। मेरे वो पूछना था, अभी सर को बहुत सारा दर्द होता है, मैं फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हूँ। आपका नाम क्या है बेटा, नाम बताइए। नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अटक से बोल रहा हूँ, पता कर रहा था सर को बहुत सारा दर्द होता है। अच्छा ठीक, सिर्फ सर में दर्द होता है? आपका ब्लड प्रेशर वाला चेक कराया आपने? नहीं, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो इसके लिए आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बस आपसे एक दरख्वास्त है, जो भी मेरे कॉलर्स हैं, कि आप जब मुझसे बात किया करें या हमें फ़ोन किया करें तो अपना टीवी की आवाज़ पूरी तौर पे बंद कर दिया कीजिए, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन या आवाज़ जो है उसकी वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पाती है, आपसे ये दरख्वास्त है। हाँ बस एक कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं नूर बात कर रहा हूँ क्वेटा से। क्वेटा से कौन साहब? नूर। अच्छा सवाल बताइए। सर सवाल ये, मेरा मुझे फालिज हुआ था 5-6 साल पहले ना, इसके बाद जो है खून जो है वो मेरा बहुत मोटा है। अच्छा। और ये वो जो है ना, पहले बहुत टेढ़ा था, अभी तो सही है, मगर अभी भी सही तरह ये काम के एक मुँह सही तरह काम नहीं करता। आपके और, किस साइड पे फालिज पड़ा था, उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे? नहीं नहीं, मेरा सर सीधा हाथ पे, सीधा सीधा अंक है और मुँह भी इसी तरफ था। फिर जो ये मैंने इलाज किया 5-6 साल पहले ठीक हो गया था ना, अच्छा। अभी भी जो ये इस तरह ये आंख एक मुंह सही तरह अपनी जगह पे नहीं, और खून जो है मेरा बहुत मोटा है। और दूसरा सवाल सर मेरा ये कि जब मैं पैदल चलता हूँ, सफर करता हूँ ना जी जी, फिर जब शाम को घर आता हूँ, बैठता हूँ या कहीं दूर चला जाता हूँ, यानी पैदल मुसलसल सफर करता हूँ, फिर सर में सर बहुत शदीद दर्द होता है। उम्र बता दीजिए नूर साहब। उम्र 28 साल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं भावलपुर से समरा बात कर रही हूँ। जी समरा, सवाल बताइए। असलम मुझे ना यूरो केसर का मसला है। अच्छा, यूरिक एसिड का। डॉक्टर लाइन कट गई, इसमें बहरहाल हम देख लेते हैं इसको। सायरा साहिबा, इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा बलगम का मसला है। इसमें आप सबसे पहले तो ये कीजिए, मुलट्ठी साबुत मंगवा लीजिए और इसे अच्छी तरह धो के और इसको पानी में बॉईल करके इसका पानी या चाय आप समझ लें मुलट्ठी की, सुबह शाम एक एक प्याली पिया कीजिए। दूसरा आप ये कीजिए, मुनक्के का इस्तेमाल करें। बड़ा मुनक्के दो किस्म के होते हैं, काला एक लाल। लाल मुनक्का ले लें, उसके 11 दाने अंदर से बीज उसको हटा दीजिए, और उसके बाद एक चमचा एक टेबल स्पून शहद में उसको डाल के पूरी रात रख दें, और सुबह उसको अच्छी तरह मिला के खा लिया कीजिए। सुबह इसी तरीके से 11 मुनक्का करके आप रात को खा लिया कीजिए। और जैतून के तेल का इस्तेमाल सुबह एक चमचा चाय का और रात को एक चमचा चाय का, ये आप कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको शिफा दे देंगे। आप बस एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन सा, आप कहाँ से? सर जी हरिपुर से बात कर रहा हूँ, अहमद खान। जी सर, हरिपुर जार। सर मेरी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है इन 3-4 माह में। अच्छा, उसके लिए हकीम साहब कोई बेहतरीन से नुस्खा बता दीजिए। अच्छा ठीक है जनाब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 43 साल। 43। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। आप पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? खादिम हुसैन मुल्तान से। 52 साल मेरी उम्र है। जी जी। हेपेटाइटिस सी है मुझे। ठीक, तो इसके बारे में कुछ बता दें आप। ठीक है जनाब। आप पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल आपके? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब? जी डॉक्टर साहब खैरियत से, आपकी तबीयत ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शतीका की जो पेन होती है, जो समझ गए होंगे आप, ये शियाटिका पैर। जी जी, शियाटिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जी शियाटिका भी कहते हैं, अर्कोनिसा भी कहते हैं, लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए डॉक्टर साहब, अगर शुगर भी हो तो ये हो रही हो तो उसके लिए कोई बता दें। अच्छा सर, आपने नाम नहीं बताया, कहाँ से बोल रहे हैं? जी खुर्रम बोल रहा हूँ, लाहौर से। ठीक है भाई, मैं आपको जवाब दे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, हम लाहौर से बात कर रही हूँ मैं। नाम बताइए। मेरा नाम हाजरा है। जी सवाल बताएं हाजरा। वो ना आपने उस दिन नुक्ता बताया था 125 ग्राम कुरवंजी, वो पूरे दिन देनी है या कितने दिन देना वो पानी? उसकी केराटिनिन की बात कर रही हैं आप? जी। 125 ग्राम एक दिन के लिए। एक दिन के लिए 2 लीटर पानी में पकाएं और फिर उसके बाद उसको करके दें। जी ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं उज़्मा तोबा से बात कर रही हूँ। कहाँ से? तोबा से, तोबा टेक्शन से। अच्छा तोबा सिंह। जी सवाल बताइए। सर मेरे सर में ना फिंसियाँ हैं, बन जाती हैं, तो फिर ना बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, थोड़े दिनों बाद खुद ही हट जाती हैं, फिर बाल लंबे होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बस ना ऐसा ही मसला हो रहा है 3-4 माह से। अच्छा, इसका पूछना था। ठीक है, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से? मैं सोनिया बात कर रही हूँ अटक से। जी सवाल बताइए। डॉक्टर साहब मेरी 24 घंटे कमर में हर टाइम दर्द रहता है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, उम्र कितनी है बेटा आपकी? मैं 20 की। 20। अनमैरिड है मैरिड है? मैरिड। ठीक है बेटा, बताते हैं आपको। कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेशे के मुतालिक नाम और बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? जवेरिया सियालकोट से। सियालकोट से। रेशे के बारे में क्या पूछना है सवाल? रेशा बहुत ज्यादा बनता है मुझे, एलर्जी से भी हो जाता है मसला। अच्छा। सांस की तकलीफ हो जाती है और रेशा बहुत ज्यादा बनता है। 2 माह पहले मैंने काफी ट्रीटमेंट हकीम से भी करवाया था, बहुत रेशा निकला लेकिन अब फिर से बहुत ज्यादा हो गया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ नहीं आ पा रही मुझे। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा आप कहाँ से? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलिए। मुलाजम बोल रहा हूँ। मुलाजम कंट्रोल रूम, मतलब कोई आवाज़ नहीं आ रही है इधर। मुलाजम बात कर रहा हूँ। जी आप मसला बताइए। सर मेरे जिल पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं और खारिश होती है। अच्छा खारिश होती है आपको? दाने निकलते हैं, निकलना खून जमा होता है। चलें ठीक है आज़म साहब, आपको बताते हैं। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। राबिया साहिबा बहावलपुर से, इन्होंने हमें बताया कि हाथ पाँव में बहुत शदीद दर्द है, और इसके अलावा मुल्तान से रबिया साहिबा, इनका भी यही सवाल था। इन्होंने भी बताया कि इनको हाथ पाँव में बहुत दो अदीबा साहिबा हैं मंडी बहाउद्दीन से, और राबिया साहिबा बहावलपुर से। इन दो के जवाब दे रहा हूँ कि जो आपको जोड़ों के दर्द के लिए सबसे उम्दा चीज़ जो है वो इंजीर है, कि इंजीर 5 अदद रोज़ाना एक तकरीबन प्याली दूध के अंदर पकाकर और इसे रात के वक्त पीजिए। अंजीर 5 अदद इसका इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत उम्दा रहेगा। इसके अलावा आप जो दवा लिख लीजिए नंबर 1, उसमें आप लिख लें कुस्तशीनी का खासा ये है कि ये एंटी इन्फेक्शन भी है और इन्फ्लेमेशन भी है, और अमूमन खून के अंदर जो मामलात ऐसे हो जाते हैं उसके लिए, गले के लिए बहुत उम्दा है। लेकिन दर्दों के अंदर भी इसमें एक हिकमत है। कुस्तशीनी लिख लीजिए, कुस्तशीनी 100 ग्राम सूरनजान शीरी, 100 ग्राम असगर नागौरी, 100 ग्राम और सौंठ 100 ग्राम, इन चारों चीज़ों को आप हम वज़न लेके पीस लीजिए, और सुबह 5 ग्राम और शाम को 5 ग्राम आप लें एलोवेरा के जेल के साथ। यानी कि एलोवेरा का जेल तकरीबन 2 ग्राम के करीब एक चाय के चमचे में जो जेल आ जाए एलोवेरा का, वो लीजिए, और ये पाउडर दोनों पानी के साथ निगल लीजिए। और लगाने के लिए जैतून का तेल के अंदर आप जो है लौंग 50 ग्राम, 1 पाव जैतून का तेल उसमें जला लीजिए, और जलाने के बाद उस तेल को लगाइए, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अदीबा साहिबा और राबिया साहिबा का ही जवाब हो गया। मुल्तान से रबिया साहिबा ने बताया कि अनवांटेड हेयर इनकी बच्ची के, उम्र 22 साल है। इसमें यह है कि आप किसी भी लेडी डॉक्टर से हार्मोन्स वगैरह का जो अपसेट हुआ है उसे आप चेक करवा लें, और आप ये करें कि कीकर बहुत ज़्यादा इस वक्त आ गया है, और कीकर जो जंगली पौधा होता है इसकी फलियाँ होती हैं हरे रंग की, ये मैं कई दफ़ा बता चुका कि इसकी चटनी सी बना के और इसमें बहुत मामूली सख्त शीरी भी डाल सकते हैं, या सिर्फ कीकर की फली जो है वो अनवांटेड हेयर्स की जगह पर लगाएँ तो ये काफ़ी हफ्तों में ही बेहतर हो जाता है। और दूसरी जो इसका नुस्खा है वो भी आप लिख लें, कुस्तशीरी आपको लेना आएगा 50 ग्राम, फिटकरी आपको लेनी है 50 ग्राम, कोयला जो है उसको जला लीजिए और उसकी जो ऐश या राग होती है वो जमा कर लीजिए, वो भी आप ले लें 50 ग्राम। तीन चीज़ें ये हो गई और एक चीज़ मैदा हो गया, मैदा 100 ग्राम लेना है। इन सब को मिला लीजिए और अरके गुलाब में मिला के और थ्रेडिंग करवा के उस जगह पर इसको अच्छी तरह मलिए। 2-3 हफ्तों में इंशाल्लाह ये कम होना शुरू होंगे और फिर बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से मियाँ वाली से सवाल था, इन्होंने बताया कि 10 साल का बच्चा है और तफसील ये नहीं बता सकी, लेकिन इस वक्त इन्होंने जो बताया कि इनको फिट्स का मसला है, इसके लिए हमारे पास ऊद सलेब वाला आप लिख लीजिए, बड़ा मुश्किल नाम है, खमीरे गाज जबान ऊद सलेब वाला, ये जो है सुबह शाम इनको दीजिए। और मज़ीद चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपको लिखने में भी मुश्किल होगी, प्रोग्राम के आखिर में मेरा नंबर चलेगा तो उसमें आप फ़ोन करके मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर मेरी आवाज़ टेप कर लीजिएगा ताकि वो आप दुकानदार को सुना दें। मोहम्मद अली साहब, इन्होंने बताया कि इनको बहुत सर में दर्द रहता है, आपने बताया इनको बीपी भी नहीं है, तो इसके लिए आप सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने करीबी किसी पंसारी से सते पुदीना ले लें, सते अजवाइन ले लें और काफूर, तीन चीज़ें जो है आप इनसे 50-50 ग्राम लेके एक शीशे की बोतल में डालिए, थोड़ी देर में आपस में जब मिलेंगे तो ये पिघल जाएंगे। ये आप लेके अपने पेशानी पर जहाँ दर्द होता है उस जगह पर लगाइए, इससे बहुत बेहतर होगा। और इससे भी फ़र्क ना पड़े तो कलौंजी का तेल ले लें और 2-2 कतरे दोनों नाक में अंदर डालिए, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क हो जाएगा। खाने में चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ों का परहेज़ कीजिए। क्वेटा से नूर साहब, इन्होंने बताया था कि इनको पिछले साल फालिज हुआ था और अभी भी शायद बता नहीं पा रहे, शायद लकवा इनको था कि सीधे हाथ की तरफ, इन्होंने बताया। तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इसमें लहसुन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, 2 देसी लहसुन होता हैगा, उसके कम से कम 5 जवे सुबह के वक्त ले लिया करें और 3 जवे रात के वक्त ले लिया करें। और इसी तरीके से आकर करहा एक दवा है, आकर करहा ले लें, तकरीबन 50 ग्राम मंगवा लीजिए और 50 ग्राम को आप एक पाव शहद के अंदर जो है मिला लीजिए, पीस कर, लकड़ियाँ सी होंगी आकर करहा की, इसे आप शहद में मिला लें और इसको इसी तरीके से 1/2 टीस्पून सुबह और 1/2 टीस्पून शाम को लें। और जहाँ तक जिस जगह पर आपको लकवा हुआ है वहाँ पर आप जो है रोगन दालचीनी और रोगन जायफल, ये 2 चीज़ें बाज़ार से ले आइए, रोगन दालचीनी और रोगन जायफल, उस जगह पर जो है उसको इस्तेमाल करें, उस जगह पे जैसे इधर है या इधर नीचे कहीं भी उस जगह पे ये तेल लगाइए, इससे बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हड्डियों में असर हो गया है पाँव की, और जैसे आपने कहा कि पूरी साइड पर फालिज है, तो उसके लिए जो गूदा होता हैगा भैंस का या गाय की जो नली होती है उसके अंदर का गूदा जो हम उसमें सालनों में डालते हैं, नहारी में खाते हैं, गूदा ले लें तकरीबन 1/2 किलो, उसको तवे में डालिए और उसके बाद वो पूरा मेल्ट होके एक तेल सा बन जाएगा, और उसको फिर शीशी में महफूज रखिए खुली डब्बी में, और वो लेकर जो है आप उन जगहों पर लगाइए। इससे अगर पोलियो का भी अगर दर्द होता है या पोलियो से टांगे भी बच्चों की जो हो जाती हैं वो भी इस चीज़ से जो है बिल्कुल ठीक हो जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। इसी तरीके से हरीपुर से अहमद साहब, इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा जो है नज़ले वगैरह की शिकायत है, और इनके लिए ये है कि शायद इन्होंने याददाश्त का बताया था, तो इसमें बरहमी बूटी ले लें 100 ग्राम, अस्तोखुद्दूस ले लें 100 ग्राम, इन दोनों को हम वज़न लेके पिसवा लीजिए और तकरीबन 1/2 चाय का चमचा 2.5 ग्राम के करीब सुबह और 2.5 ग्राम शाम को खाएं। और इसी तरीके से आपको जो दूसरा मसला है उसके लिए छोटी चंदन आप ले लें 50 ग्राम, धनिया ले लें 100 ग्राम, सौंफ ले लें 100 ग्राम, सौंफ और धनिया 100-100 ग्राम और छोटी चंदन या सरोल जिसको कहते हैं वो 50 ग्राम लेके इसको पिसवा लीजिए और तकरीबन 2.5 ग्राम 1/2 चमचा के करीब सुबह शाम खाइए। कड़वा होगा अगर तो उसमें मिश्री मिला लीजिए या चीनी मिला के खाएँ, इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-4 दिन में ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और अमूमन हाई ब्लड प्रेशर वाले भी अगर धनिया सौंफ और असरोल को जिस तरह मैंने नुस्खा बताया तो इसे लें तो उससे उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। खादिम हुसैन साहब मुल्तान से, और इन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस सी इनको है। मेरे भाई आप बड़ी गौर से मेरी बात सुन लीजिए, इंशाल्लाह ताला ये मसला अल्लाह ताला हल करेंगे। और इसका तरीक़ेकार ये है कि अगले हफ्ते हमने हेपेटाइटिस सी ही का मौजू रखा है, तो वो आप कर लीजिए इंतज़ार। और अगर आपको फर्दर मुझसे कोई क्वेश्चन करना है या सवाल करना है तो मेरे टेलीफोन नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिए और मुझसे बात कर लीजिए। लेकिन अगला प्रोग्राम जो है हेपेटाइटिस के ऊपर ही होगा इंशाल्लाह, टॉपिक हमारा, तो उस वो प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा। खुर्रम साहब इन्होंने बताया कि लाहौर से हैं, खुर्रम साहब इन्होंने बताया कि इनको शुगर भी है और शियाटिका है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने नुस्खा दे रहा हूँ वो आप लिख लें। बुधावा आप लिखें 100 ग्राम, असगन नागोरी लिखें आप 100 ग्राम, और सूरनजान लिखें आप 100 ग्राम, और सौंठ यानी कि सूखी अदरक जो है वो लिखे 100 ग्राम। ये चार चीज़ें होंगी इसमें, नंबर एक सौंठ, नंबर दो सूरनजान, नंबर तीन बुधावा और नंबर चार असगन नागोरी। ये चारों चीज़ों को जो है आपने हम वज़न लेके मिला देना है, और मिलाने के बाद 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को आप लीजिए, इंशाल्लाह ताला ये शियाटिका का दर्द बेहतर हो जाएगा। और शियाटिका के लिए जो है सिकाई बड़ी उम्दा होती है कि आप जो है रोगन जैतून में लौंग जला के उस जगह पर वो तेल लगाना शुरू कीजिए, और गर्म कपड़े से उस जगह पर सिकाई कीजिए जहाँ कमर में पिछली या राइट या लेफ़्ट जहाँ भी आपको उसमें सिकाई करें। इसी तरीके से उज़्मा साहिबा इन्होंने बताया कि बाल में खुश्की या खप्पड़ जम जाते हैं, उसके लिए रोगों ने नीम और रोगों ने कलौंजी हम वज़न लेके उन जगहों पर लगाइए, ये सही हो जाएगा। सोनिया अटक से कमर का दर्द है, इसके लिए दो चीज़ें आप लिख लीजिए, कमरकस 100 ग्राम और गोंद कतीरा 100 ग्राम, इनको हम वज़न लेके और सुबह 5 ग्राम शाम 5 ग्राम आधा कप गर्म दूध के साथ लीजिए। जवेरिया सियालकोट से इनको रेशा रहता है बहुत ज़्यादा, इसके लिए आप गुले बनफशा बरगे बनफशा दोनों हम वज़न लेके 2-2 ग्राम के करीब इसका जोशांदा पीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। आज़म साहब इन्होंने बताया कि इनको ख़ारिश ज़्यादा रहती है, इसके लिए चरायता नेपाली ले लें 5 ग्राम और पनीर बूटी 5 ग्राम, इन दोनों को मिला के इसका जोशांदा कीजिए और इसको पीजिए। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हेपेटाइटिस के मौजू पर हम प्रोग्राम करेंगे, आपसे मुलाकात रहेगी। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।